อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านหลังจากที่เราเปิดสถานีในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน4เป็นวันตรุษไทยนะคะก็คิดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะนำเรื่องราวธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้สำหรับพี่น้องชาวไทยที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือว่าไปเลือกตั้งสว.นั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่เราจะไปทำหน้าที่สำหรับท่านที่มีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนั่นแหละดังนั้นเช้าวันนี้รายการธรรมรับอรุณก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์หรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะที่จะได้มากราบนมัสการท่านแล้วก็ขอกราบเมตตาท่านได้ชี้แนะหรือสักการะพูดคุยธรรมะกันในเช้าวันนี้ว่าจะนำธรรมะเนี่ยมาประกอบในการที่จะเลือก สว.หรือที่เราได้รับการพูดคุยบ่อยๆว่าขอให้เลือกคนดีเถอะนี่คำว่าคนดีในที่นี้เนี่ยควรจะเป็นคนดีอย่างไรจึงจะเป็นคนดีที่แท้จริงที่เราสมควรที่จะใช้วิจารณญาณของเราในการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสว.ของเรานะคะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะ ในเรื่องของการเลือกตั้งนี่วันที่30นี้อาตมาก็คงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เพราะเขาไปเขาก็ไล่ออกมา พระไม่ให้ ไม่มีสิทธิ์ อ ่ะโอ้โห ทำไมนะ รู้สึกว่านี่นิดนึงแต่อย่างไรก็ตามเพราะว่าเหนือเรื่องการเมืองไปแล้วล่ะนะพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะเพียรเผากิเลสเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอน เจ้าค่ะ นะคือถ้าสมัยใดเนี่ยท่านนักการเมืองหรือชนชั้นปกครองไม่มีธรรมะนะสมัยนั้นแน่นอนว่าจะมีความกระทบกระเทือนยิ่งเป็นวงกว้างไปมากชนชั้นปกครองนี่ก็หมายถึงตั้งแต่พวกข้าราชการที่มีอำนาจพวกนักการเมืองถ้าไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยบ้านเมืองจะระส่ำระสายนะพวกพราหมณ์ก็ระดับดีคนที่อยู่ในบ้านเมืองเนี่ยเขาก็จะมีได้รับการเบียดเบียนกันเพราะนั้นเรื่องธรรมะนี่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลตัวพระพุทธเจ้าเองก็มีลูกศิษย์ที่เป็นพระราชาที่เป็นคนอยู่ในชั้นชนชั้นปกครองพวกมหาอำมาตย์อย่างนี้ก็ตั้งอยู่ในธรรมนะบ้านเมืองจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขในสมัยใดที่บุคคลนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนะไปสร้างสงครามไม่รักษาศีลต่างๆนะก็เกิดความไม่สงบสุขในบ้านเมืองขึ้นอย่างนั้นแต่ที่มาถึงประเด็นที่เราจะพูดถึงว่าเฮ้ยในวันที่30มีนาที่ว่าเราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราควรจะใช้สิทธิ์ของเราในลักษณะไหนในการที่เราจะเลือกให้มันดีให้มันถูกให้มันได้นะก็เลยจะต้องการพูดถึงประเด็นที่เราจะดูยังไงว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราจะเลือกอย่างไรใช่ไหม จบค่ะ ซึ่งเกณฑ์ในการที่พระเจ้าให้ดูเนี่ยเราดูอย่างคร่าวๆก่อนนะก็จะมี3อย่างอย่างแรกคือการเรื่องการพูดนะการคิดและการทำของเขาเรื่องการพูดเป็นยังไงนะคือคนที่เป็นคนดีเนี่ยคุณเดินใจปกตินะเขาจะมักพูดคำพูดที่ดีคนที่ดีๆทั่วไปเนี่ยปกติเขามักจะทำการกระทำที่ดีนะคนที่ดีๆทั่วไปเนี่ยปกติเขามักจะคิดความคิดที่ดีวันนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีพระเจ้าตรัสไว้นะเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างนี้เป็นเหมือนกับตราที่ติดอยู่หน้าผากเขาเลยว่าฉันเป็นคนดีอย่างนี้นะซึ่งการพูดคิดทำดีอะไรมันยังไงล่ะพูดดีเป็นยังไงนะก็ไม่พูดเพ้อเจ้อนะคืออ่านโพยไม่อ่านโพยไม่เกี่ยวนะแต่ไม่พูดเพ้อเจ้อนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดโกหกนะ4อย่างนี ้นะค่ะ ทีนี้การคิดล่ะการกระทำก่อนนะการกระทำก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะสามอย่างนี้นะส่วนเรื่องความคิดก็ไม่คิดพยาบาทไม่คิดเพ่งเล็งลักขโมยไม่คิดอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีสัมมาทิฏฐินะสามอย่างในเรื่องต่างใจเพราะฉะนั้นสิบอย่างเนี่ยคือการพูดคิดทำ นะที่จำแนกแจกแจงออกไปก็เป็น10อย่างซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราพอจะดูได้ว่าคนนี้เขาพูดเรื่องอะไรกันส่วนใหญ่นะคำพูดที่หลุดออกจากปากเขาดีไม่ดีนะความคิดเขาดีไม่ดีบางทีบางคนอาจจะติดนิสัยพูดคำหยาบอันนั้นเรายกไปก่อนเอ๊แต่ความคิดเขาดีอยู่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูตรงส่วนนี้ด้วยนะ จบค่ะ อันนี้คือ3อย่างที่เราพิจารณาได้พูดคิดทำทีนี้มันไม่ใช่ดูกันแป๊บเดียวมันก็ต้องดูกันมาเป็นเวลาพอสมควรนะถึงจะรู้ได้นะดูตั้งแต่เรื่องการทำงานประวัติการทำงานเพื่อนเขาว่ายังไงอะไรต่างๆซึ่งเรื่องเพื่อนนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเวลาที่เราจะดูจากคนเราก็ดูจากเพื่อนได้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นเพื่อนของเขาเป็นคนประเภทไหนนะเป็นคนอย่างไรอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบไหนอันนี้เราก็พอจะบอกได้ว่าไอ้เขาเป็นคนมีความคิดอย่างไรนะเขาทำงานที่ไหนอันนี้พอจะดูได้บ้างนะพอจะดูได้บ้างอันนี้ก็เป็นกรณีที่ถัดมาเรื่องของเพื่อนทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนประเภทไหนมากที่เราดูที่เพื่อนได้เนี่ยเพราะว่าเราจะดูเกณฑ์ว่ากลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเขาเป็นคนแบบไหนมากนะคือคนที่มีเพื่อนไม่ดีมากๆเนี่ยก็จะชวนกันไปชิบหายนะอะไรที่เพื่อนไม่ดีนะเช่นคนที่ชักชวนไปในทางไม่ดีนะคือจะมีเพื่อน4ประเภทที่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นเพื่อนเทียมมิตรเป็นมิตรเทียมเป็นมิตรปอกลอกนะมีอยู่4อย่างนะคือเป็นมิตรปอกลอก2เป็นคนดีแต่พูด3เป็นคนหัวประจบ4ชักชวนไปในทางชิบหายนะเพื่อนที่มี4ลักษณะเนี่ยถ้าอยู่แวดล้อมบุคคลคนนี้มากแสดงว่าคนนี้มันต้องไม่ดีแน่ต่อให้เขาพูดดีคิดดีทำดียังไงก็ตามมันจะต้องมีวันชิบหาย คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะ ไม่ดีแสดงว่าต่อให้เขาเก่งให้เขาดีพูดดีคิดดีทำดีมีนโยบายดีมีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเพื่อนแวดล้อมมันแย่เนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันคือตอนนี้มันอาจจะดีอยู่แต่ต่อไปเนี่ยมันจะชักชวนกันไปแย่หมดลงหมด จะลงกินไปใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะ นี่คือเพื่อนที่ไม่ดีในรายละเอียดของเพื่อนที่ไม่ดีนี้ผู้เช่าก็แจกแจงเอาไว้นะอย่างเช่นคนปอกลอกเนี่ยก็คิดจะเอาแต่เอาฝ่ายเดียวคิดให้น้อยนะไม่ช่วยเหลือในคราวมีภัยนะหรือว่าคนที่ดีแต่พูดนี่ก็เก็บแต่เอาของที่ล่วงมาแล้วมาพูดนะพูดแต่ของที่ยังมาไม่ถึงนะสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นะหรือคนที่หัวประจบนี่ก็ตามใจทุกอย่างอย่างที่เขาจะพูดกันว่าใช่ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะคนหัวประจบละ คือแบบดีไปหมดอะว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็อาจจะไม่แน่งั้นทุกอย่างตามใจหมดมันก็ไม่ได้อะ ซ ึ่งบางทีถูกผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นถัดไปก็คือคนที่เป็นคนหัวจบเนี่ยก็คือยังชอบนินทาสรรเสริญรับหลังรับหลังนินทาต่อหน้าสรรเสริญพูดอย่างนี้แล้วก็ชักชวนในทางชิบหายเช่นยังไงบ้างชวนให้ดื่มเหล้าชวนให้ไปเที่ยวชวนให้เล่นการพนันชวนให้ดูมหรสพถ้าเพื่อนเขาเป็นอย่างนี้มากแสดงว่านี่เดี๋ยวต้องพากันไปไม่ดีแน ่เจ้าค่ะ คือบางคนคิดว่าเรามีเพื่อนเยอะๆมันน่าจะดีแต่ถ้าเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนไม่ดีนี่มันไม่ดีเข้าใจไหมแต่ถ้ามีเพื่อนน้อยๆแล้วดีอันนั้นดีกว่าย มว่าดีกว่านะเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าว่าเพื่อนดีเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนดีนะก็มีอยู่4ประเภทนะก็ดูตัวเขาไม่พอดูเพื่อนรอบๆกันด้วยนะว่าเอ๊ะเพื่อนที่มีอุปการะเขามีไหมเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีไหมเพื่อนแนะประโยชน์มีไหมเพื่อนมีความรักใคร่กันมีไหมนะเป็นยังไงเพื่อนที่มีอุปการะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างนี้นะเช่นบางทีเพื่อนเนี่ยถ้าดีๆเนี่ยเขาจะคอยรักษาเรานะรักษาเวลาที่เราประมาทบางทีเราตัดสินใจผิดพลาดคิดเรื่องไม่ถูกหรือว่ามีความประมาทไปเขาก็รักษาเราได้นะแล้วก็เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่ก็เป็นลักษณะว่าบอกความลับของตนแก่เพื่อนได้นะปิดความลับของเพื่อนได้ไม่ทิ้งในยามอันตรายนะมีเหตุจำเป็นก็ช่วยเหลือกัน เจ้าค ่ะเพื่อนแนะประโยชน์ก็คือห้ามจากความชั่วนะให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้นะดูที่ปรึกษาเขาด้วยว่าที่ปรึกษาเขาเป็นคนดีไหมนะเพราะว่าพวกนี้จะให้คำแนะนำอย่างไรเราก็ต้องดูไปตรงนั้นนะทีนี้การดูเรื่องเพื่อนนะก็มีส่วนด้วยเหมือนกันประเด็นถัดมานะคือนอกจากตัวเองนะมีการพูดคิดทำแล้วอันนี้เราเห็นได้นะจะอยู่ที่ปากเขาเลยจะอยู่ที่มือเขาอยู่ที่การกระทำของเขาอยู่ที่หน้าผากเขาอันนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงละ1นะ2ดูเพื่อนรอบๆนะอย่างที่ว่านี้มีเพื่อนดีมากหรือมีเพื่อนชั่วมากนะ3เราดูที่ตรงคุณธรรมในใจของเขาด้วยก็ได้4อย่างคนที่มีศรัทธานะมีศีลมีจาคะมีปัญญาคุณธรรม4อย่างเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้นะว่าเป็นคนดีหรือไม่ ศีลเป็นยังไงก็ศีล5ปกติแต่ถ้าเรารักษาศีล5ได้ดีอันนี้ก็จะดีนะ2เรื่องของศรัทธานะศรัทธานี่คือความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคือเรื่องของคุณธรรมทั่วๆไปนั่นแหละนะคือตรงนี้เราจะไม่ได้แบ่งเป็นเรื่องของศาสนาว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามอะไรต่าง ๆ แต่ว่าคำสอนคือคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อการทำความดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของศรัทธาเนี่ยเราก็พูดถึงคุณธรรมเช่นว่าคุณมีความเมตตาไหมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องศีลอย่างเดียวแต่เรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการมีเมตตากรุณามีอุเบกขาเรื่องของการขยันทำมาหากินการที่รู้จักตั้งตัวไว้ในธรรมแต่คุณธรรมพวกนี้ถ้าคนที่เขามีความมั่นใจในคำสอนเขาจะเอามาทำ ถูกค่ะ คนที่มีศรัทธาแล้วจะเอาคำคำสอนต่างๆเหล่านั้นมาทำทรงคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเพราะมันไม่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาละมันเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมที่เขามีนะคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นที่เขามีอันนี้เราดูได้จากเรื่องของศรัทธาตรงนี้ เจ้าค ่ะสามจากค้าคือการให้การบริจาคนะการให้การบริจาคว่าคนนี้เขามีการให้การบริจาคอยู่เป็นประจำไหมนะมีการมอบทุนให้การศึกษาให้มูลนิธิต่างๆการให้ทานในสมณพราหมณ์ไม่ว่าจะหมู่ไหนก็ตามอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แสดงถึงจิตใจที่เขาคลายความตนีไม่ได้ว่าจะเอาแต่ฝ่ายเดียวแต่มีการให้ด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่4คือเรื่องของปัญญานะปัญญาเราจะดูได้อย่างไรปัญญาว่าเขามีปัญญาหรือไม่นะก็ดูเวลาที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์นะหรือดูเวลาที่เขาตอบคําถามนะตอบคําถามแล้วถามเรื่องนี้สามารถชี้แจงให้ได้อันนี้จะบอกได้ถึงคนที่มีปัญญาอันนี้ในยะหนึ่งนะอ ี กในยะหนึ่งก็ดูเวลาที่มีสถานการณ์ว่าถ้ามีสถานการณ์อะไรตื่นเต้นตกใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถทรงจิตให้อยู่ในปกติได้ไหมนะคือคนที่สามารถจะรักษาจิตให้ปกติอยู่ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยแสดงว่าเขาปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้เราจะบอกได้อันนี้คือดูที่ตัวผู้ที่เราจะไปเลือกเราจะไปเลือกทีนี้ตัวเราเองเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยนะคุณสนใจนะว่าตัวเราเนี่ยลำเอียงเพราะรักหรือเปล่าลำเอียงเพราะโกรธหรือเปล่าลำเอียงเพราะโลภหรือเปล่าหรือลำเอียงเพราะกลัวหรือเปล่า เจ้าค ่ะลำเอียงเพราะรักเป็นยังไงก็ฉันชอบคนนี้ทำไมป้ายหาเสียงมันน่ารักดี เจ้าค่ะ อ ัน นี้ลำเอียงเพราะรักแต่คุณไม่ได้พิจารณาไอ้คุณธรรม4-5อย่างที่พูดมาตอนต้นเลยโอ้ป้ายหาเสียงมันดีหน้าตาเขาหล่อดีคนนี้ไว้จอนด้วยแหม เจ้าค่ะ มันจ้าบจ้าบนี่ภาษาโบราณมาแล้วนะไม่ต้องใช้เราก็พูดว่านี่คือลำเอียงเพราะรักเนี่ยลำเอียงเพราะรักก็นี่พวกฉันนี่ลำเอียงเพราะรักคุณไม่ได้ดูคุณธรรมพวกนี้ถามว่าคุณทำไมคุณเลือกคนนี้พวกฉันก็แสดงว่าลำเอียงเพราะรัก จะเลือก ไม่ได้ดูว่าเขามีคุณธรรมอย่างที่ว่านี้หรือเปล่านะแทนที่จะตอบว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีนะดียังไงบ้างอ่ะมีศีลนะดียังไงบ้างอ่ะวันนี้เขาพูดดีคิดดีทำดีดียังไงบ้างอ่ะดูสิคนที่ปรึกษาเขาดีนะร่วมทีมงานดีดียังไงบ้างอีกนี่เขายังเป็นคนที่มีจาคะมีปัญญาอะไรต่างก็ว่าไปใช่ไหมแสดงว่าคุณเลือกคนตามคุณธรรมที่มันควรจะเป็นอันนี้ดีแต่ถ้าเลือกเพราะว่าอันนี้พวกฉันแต่มันคือตัวเราใจเราคือคนนั้นอาจจะดีจริงๆก็ได้เราไม่รู้นะแต่ว่าแทนที่คุณจะพิจารณาถึงตัวคุณที่คุณจะไปเลือกแต่คุณกลับมาเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลักซึ่งมันไม่ถูกไง ค ุณต้องเอาตามคุณธรรมที่บุคคลนั้นเขามีเขาสามารถแสดงออกได้แล้วเมียงเพราะโกรธเป็นยังไงก็อันนี้มันไม่ใช่พวกฉันฉันจึงไม่เลือกมันหรือว่าอันนี้มันพวกฝ่ายตรงข้ามนะก็ต้องไม่เลือกมันฉันโกรธคนนี้ฉันไม่ชอบพวกนั้นฉันจึงมาเลือกไอ้พวกนี ้อ ันนี้คือลำเอียงเพราะโกรธนะคุณเลือกพวกนี้เพราะคุณเกลียดพวกนั้นอย่างนี้นะ จบค่ะ ไอ้พวกนี้เขาเป็นปฏิปักษ์กับพวกนั้นฉันจึงเลือกไอ้คนนี้เพราะอะไรฉันเกลียดมันเกลียดไอ้พวกนู้น จบค่ะ อันนี้ชัดเจนว่าเราลำเอียงเพราะโกรธเพราะงั้นการลำเอียงเพราะโกรธนะก็เป็นส่วนนี้นะหรือว่าอาจจะถึงที่บ้านตัวเองนะคือที่บ้านเนี่ยคุณอาจจะแบ่งเป็นพวกไปแล้วนะแบ่งเป็นสีไว้แล้วนะหลายครอบครัวเป็นงั้นถ้าพ่อเลือกคนนี้นะฉันไม่เลือกหรอกคนที่พ่อเลือกฉันมาเลือกคนนี้นะคือไม่ได้เกลียดคนอื่นๆนะไม่ได้เกลียดผู้สมัครหรือว่ากลุ่มข้างนอกแต่ว่าคนในบ้านกันเองแต่ถ้าพ่อเลือกคนนี้ฉันต้องเลือกอีกคนหนึ่งเงี้ยมันมีนะซึ่งอันนี้ก็คือลำเอียงเพราะโกรธ เจ้าค่ะ ลำเอียงเพราะโกรธส่วนอีกอย่างที่3คือลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะโลภเนี่ยเช่นว่าเขาเอาเงินยัดคุณเฮ้ยเบอร์นี้นะ อ ันนี้แล้วก็เอาเงินให้500 ก็คือซื้อเสียงเลือกตั้งว่างั้นใช่ อย่างนั้นแหละขึ้นระเบียงเพราะโลภ อ ันนี้เห็นชัดๆนะนี่เห็นชัดๆเป็นตัวเงินชัดๆอันนี้มันชัดเจนแน่ละหรือมีเพราะโลภอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้นี่พวกฉันแล้วเดี๋ยวมันจะให้ผลประโยชน์กันได ้อืม อันนี้เลือกพวกนี้สิเพราะว่าต่อไปเขาจะออกกฎหมายนี่นะทําให้คุณได้ลดหย่อนภาษีนี่นะได้เป็นล้านนะเอ้ยเลยเลือกคนนี้เพราะเขามีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่ได้ดูคุณธรรมของเขาอะโดยไม่ได้ดูคุณธรรมว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีอะแต่ถ้าเขาชูนโยบายนี้ฉันได้ประโยชน์ฉันเลือกอันนี้ลำเอียงเพราะโลภ เจ้าค่ะ เรามีเพราะโลภคือบางทีมันก็ต่อเนื่องกันไปนะคุณอาจจะรักเขาเพราะนโยบายที่จะให้ได้เงินคุณได้เงินอันนี้ก็ทําให้มันโลภมาก่อนแล้วมันเลยจึงมีความรักกว่าอย่าง เงี้ยเจ้าค่ะ เนี่ยสุดท้ายก็คือลําเอียงเพราะกลัวเนี่ยกลัวต่อการลงอาญากลัวต่อการถูกด่าเนี่ยอันนี้ถ้าฉันไม่เลือกเดี๋ยวพ่อด่าเนี่ยต้องเลือกคนนี้อย่างเงี้ยนะหรือว่าแม่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวจะแตกแยกกันเราเลือกคนเดียวกันอันนี้ก็ลำเอียงเพราะกลัวโดยไม่ได้ดูคุณธรรมของใคร เจ้าค่ะ ต้องดูที่คุณธรรมตรงนี้สำคัญเราต้องมีการไตร่ตรองให้รอบคอบพิจารณาให้ถึงเหตุผลตามนี้แล้วตัวเราเองเนี่ยคุณตั้งใจถ้าบอกว่าเรามีความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวแล้วเราจึงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอันนี้สร้างบาปให้ตัวเองด้วยสร้างบาปให้ตัวเองตรงที่ว่าใจของเรานั้นก็จะไม่บริสุทธิ์แล้วคุณการคะแนนเสียงลงไปเฮ้ยเรามีไอ้ระเบียง4อย่างนี้ไว ้ มันก็ทําให้จิตใจของเราหม่นหมองมัวหมองแล้วพอคุณไปการที่คุณสร้างบาปเลยบาปทางใจนะมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพิจารณาคิดอย่างดีแล้วไตร่ตรองรอบคอบว่าเฮ้ยคนนี้มีคุณธรรม3อย่างนี้ฮะพูดคิดทําดีมีคุณธรรม4อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานะมีเพื่อนดีด้วยเรากาคนนี้ปั๊วตรงนั้นเป็นบุญทันทีเพราะอะไรเพราะไม่มีความลำเอียงใน4อย่างนั้น เจ้าค่ะ ไม่มีลำเอียงเพราะรักโกรธโลภกลัวแต่ว่าตัดสินตามคุณธรรมนะคุณไปการลงคะแนนเสียงคุณได้บุญด้วยดีนะ เจ้าค่ะว่าแล้วเราก็ภูมิใจด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ ๆสำหรับเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่30มีนาคมแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณเป็นจำนวนหลายล้านคนทีเดียวที่อยู่ในพวกที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่สมาชิกหรือที่เราเรียกว่าสว.ในวันนี้ก็คงจะได้รับธรรมะดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนหรือพระอาจารย์ของเราเนี่ยได้ให้แง่คิดไปแล้วนะคะว่าก่อนที่ท่านจะไปเลือกวุฒิสมาชิกท่านควรจะต้องพิจารณาตัวตนของวุฒิสมาชิกท่านนั้นๆที่เราจะไปเลือกเนี่ยโดยมากในสังคมก็จะมีการสโลแกนว่าให้เลือกคนดีวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็บอกแล้วนะเจ้าคะว่าคำว่าคนดีนั้นในทางพุทธศาสนาหรือที่ควรจะเป็นจริงๆนั้นควรจะดีอะไรบ้างคิดดีทำดีพูดดีมีเพื่อนดีถูกไหมเจ้าคะแล้วก็มีศีลมีจาคะมีศรัทธามีปัญญาอย่างที่พระอาจารย์ว่าทีนี้ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้ควรจะต้องคำนึงถึงนะเจ้าคะ ใช่ใช่ ทีนี้สำหรับผู้ที่สมาชิกนั้นเนี่ยหน้าที่โดยหลักที่เราทราบกันก็คือท่านจะเป็นคนที่มาเป็นเหมือนสภาสูงที่จะคอยตรวจสอบคานอำนาจว่าสิ่งที่ทางสสหรือผู้บริหารที่เป็นรัฐบาลเนี่ยทำงานดีหรือไม่ดีอย่างไรต่อประเทศชาติแล้วก็ออกกฎหมายดีๆให้ประชาชนได้มีได้ประโยชน์ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขกันในภาพรวมโดยสุจริตใจเนี่ยเจ้าคะโยมก็อยากจะขออนุญาตพระอาจารย์ได้สักษาหรือพูดคุยธรรมะตรงนี้นิดนึงในเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยให้ได้ทราบว่าสำหรับคนที่มาสมัครเองและมีความตั้งใจจะเป็นวุฒิสมาชิกนั้นเนี่ยให้คำนึงถึงว่าท่านจะต้องไปมีหน้าที่อะไรแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ท่านพันในเรื่องของผู้สมัครที่เสนอตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องไปทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแน่นอนในทางระบบราชการไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะสสสวนะคือคนที่จะสมัครเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอยู่แล้วน ะ มันต้องมีคุณสมบัติที่คุณจะมาเป็นได้แล้วใครจะมาเป็นอันนั้นก็อยู่ที่ประชาชนเลือกแต่ว่าเราต้องมีคุณสมบัติในความที่จะมาเป็นได้ก่อนอยู่แล้ว นะซึ่งไอ้คุณสมบัติที่เขาใส่กันไว้ที่กกต.เขาระบุไว้ว่าคุณต้องจบปริญญาตรีนะคุณต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองนะคุณต้องอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้มีประสบการณ์ทำงานมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยนั่นเป็นคุณสมบัติภายนอกเฉยไม่ได้มีข้อไหนเลยที่บอกว่าคุณห้ามลำเอียงหรือไม่มีข้อไหนที่บอกคุณต้องเป็นรักษาศีลข้อนั้นข้อนี้อย่างเงี้ยแต่จะพูดถึงว่าก็ต้องไม่มีอาชญากรรมไม่มีประวัติคดีความอะไรต่างๆใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่อันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องวัดได้ระดับหนึ่งเป็นแค่ภายนอกแต่ในใจนี่สำคัญกว่าในใจเรื่องที่ละเอียดละเอียดเลยเนี่ยสำหรับผู้สมัครที่คิดว่าตัวเองจะมาทำหน้าที่ได้ก็คือหนึ่งเราต้องตัดความลำเอียงเพราะรักโกรธโลภกลัวอย่างที่ว่านี้ไป แ ต่เพราะว่าถ้าเราตัดสินใจหรือกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความลำเอียงแล้วเนี่ยมันจะกระเทือนหลายอย่างเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เขาเอาผลประโยชน์มาล่อนะแล้วเราตัดสินใจในทางที่จะให้เขาได้ประโยชน์นะนี้เราจะเกิดผลเสียนะตรงที่หนึ่งคือเราสร้างบาปสองสิ่งที่กระทำไปนั้นนะก็จะไม่เกิดผลดีต่อประชาชนโดยมากด้วยเพราะนั้นไอ้ที่เราจะต้องตระหนักถึงกันแรกเลยในการทำหน้าที่ของผู้ที่จะมาเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยก็คือต้องอย่าลำเอียงเพราะรักโกรธโลภกลัวนะอย่าลำเอียงตรงนี้นะข้อที่สองคือศีลเราต้องรักษาให้ดีนะศีลในเรื่องของการพูดคิดทำนะเพราะการพูดการอภิปรายการแปรยติอะไรต่างๆเนี่ยการพูดในที่ชุมชนการพูดที่เราจะอภิปรายแสดงความเห็นทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องอยู่ในองค์ประกอบของสัมมาวาจานะเพราะว่าการพูดตรงนั้นเราก็จะทำให้มีการที่ให้คุณนี่เขาฟังได้นะการพูดตรงนั้นก็จะทำให้การปราศัยนั้นมีน้ำหนักนะนี่ถึงจะดีนะการพูดเรื่องของสัมมาวาจาใช่ไหมการคิดเนี่ยคุณก็ต้องคิดในเพื่อที่ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลักนะนี่คือการคิดในลักษณะที่ว่าไม่เพ่งเล็งนั่นคือไม่มีอภิชาคือการคิดการเพ่งเล็งการอภิชาเนี่ยหมายถึงว่าคุณเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของพวกเรา อัน นี้คือการเพ่งเล็งว่าเฮ้ยออกกฎหมายนี้ฉันจะได้ตรงนั้นพวกฉันจะได้ตรงนี้ฉันจะได้ส่วนแบ่งเท่านี้เท่านี้อันนี้คืออภิชาคือการเพ่งเล็งนะถ้าคุณทำคุณได้บาปด้วยนะคือบาปเนี่ยแหมบางทีพูดแล้วมันไม่เห็นตัวตนอ่ะ บางคนไม่เห็นจ้ะ มันไม่กลัวแต่มันแย่จริงๆคุณต า ใจนะคือถ้าจะรู้ว่าถ้าเราทำบาปไปแล้วถ้าคุณรู้ว่าทำบาปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยคนมันจะไม่กล้าเลยแต่เพราะว่ามันมองไม่เห็นเนี่ยเช่นว่าถ้าคุณจะต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่น่าไปอย่างยิ่งไม่ควรทำเลยแต่ถ้ารู้ว่าคุณจะเซ็นแกลกตรงนี้คุณจะกดเสียบบัตรตรงนี้แล้วคุณจะได้ไปนรกเนี่ยคุณจะทำเหรออ ืมเจ้าค่ะ มันไม่เห็นไง เจ้าค่ะ เพราะ บางคนไม่เชื่อด้วยนะเจ ้ าค่ะ ใช่อย่าทำ ไม่เชื่อ ทำไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยอย่าทำน ะ คุณอาจจะได้ประโยชน์ในชาตินี้นิดนิดหน่อยหน่อยนี่นี่หน่อยหน่อยไม่เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นหลายล้านหรืออาจจะหลายแสนอ่ะก็ว่าไปใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าเปรียบเทียบกับโทษที่จะได้รับเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงติดคุกนะติดคุกหรือถูกปรับเป็นล้านล้านนี่ก็ว่าไปถูกยึดทรัพย์ก็ว่าไปใช่ไหมนี่มันโทษในปัจจุบันมันเล็กน้อยแต่ว่าโทษในโลกต่อไปในสัมปรายภพเนี่ยเช่นการที่ต้องไปตกนรกโอ้มันอธิบายไม่สามารถอธิบายได้อ่ะมันเจ็บแสบเผ็ดร้อนปวดแสบมากหรือการต้องไปถูกขังอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าไปเลย แ ต่มากินอุจจาระตลอดชีพเป็น500ชาติอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเปรตอย่างเงี้ยโอ้ยมันได้รับความทุกข์มากนะไอ้สุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้ตอนนี้เนี่ยอย่าทำเลยเนี่ยสู้คุณทำความดีแล้วคุณได้สุขที่เป็นในสวรรค์เนี่ยเป็นเทวดาหรือเกิดในภพที่มีตระกูลสูงหรือขึ้นไปถึงสวรรค์เนี่ยมันมีความสุขมากกว่านะตอนนี้เนี่ยจะบอกให้ว่าสิ่งที่จะอยู่คู่กับเราไปนะคือตัวเราอาจจะตายไปนะหรือว่าเราอาจจะหมดวาระไปหมดอำนาจไปแต่สิ่งที่จะดีที่จะคนเขาจะรึกพูดกันต่อไปอีกเป็นร้อยปีได้ก็คือความดีของเราน ะ คือเขาจะพูดความดีหรือความชั่วของคุณนะถ้าคุณทำชั่วเขาก็จะพูดความชั่วของคุณไปอีกหลายร้อยปีถ้ามันชั่วมากๆแต่ถ้ามันดีดีมากๆเขาก็จะพูดกันไปอีกเป็นหลายร้อยปีนะชั่วมากๆพูดเป็นหลายร้อยปีคุณก็ยิ่งเป็นลงต่ำมากนะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานยิ่งอยู่นานแต่ถ้าเขาพูดเรื่องดีๆของคุณมากนะเป็นหลายร้อยปีโอ้โหประเทศไทยมีสว.คนนี้กล้าตัดสินใจอย่างนี้นะทำอย่างนี้เพื่อประเทศชาติต่อไปอีก10ปี20ปีเขาก็ยังพูดถึงอยู่นะใจเราตายไปแล้วนะหรือเราละกายนี้ไปแล้วเราก็ไปได้เกิดในสวรรค์อันนี้ต้องเตือนสติกันเลยว่าอย่าทำเลยความชั่วความบาปมันไม่ดีนะมันจะพาไปลงต่ำถ้าคุณเห็นนะ อย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็เอามาอธิบายให้ฟังว่าทําชั่วแล้วมันจะไม่ดียังไงมันจะขยาดเลยมันจะไม่ทํา จะไม่กล้าทํา ไม่กล้าทําแต่ให้เห็นว่าให้เราเห็นว่าถ้าเราทําดีแม้น้อยก็ตามนะละความชั่วแม้น้อยก็ตามนะเราจะไปที่ดีที่มันเป็นสวรรค์ได้มันควรทําสิ่งเหล่านั้นนะ เจ้าค่ะแต่มีประเด็นนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เจ้าค่ะว่าปัจจุบันนี้จะมีคำพูดที่เราเห็นประจักษ์ในสายตาว่ากรรมที่เราทำเนี่ยเจ้าค่ะการกระทำเนี่ยกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยเรียกกรรมติดจรวดเจ้าค่ะคือแบบรวดเร็วไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชีวิตหน้าอะไรอีกแล้วล่ะ ม ันเห็นกันในชาตินี้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันก็ ม ีกรรมที่ให้ผลในเวลาต่อมาก็มีน ะ คือในเวลาปัจจุบันก็คือทำปุ๊บเห็นปั๊บใช่ไหมในเวลาต่อมาก็อาจจะเป็นปี 1-2 ปีเห็นผลและในเวลาต่อมาอีกนะอาจจะเป็นชาติหน้าหรืออีก10ปีนะถึงจะเห็นผลอันนี้ก็มีแน่เลย เจ้าค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือว่าสมัยนี้เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อกันแล้วว่าใครที่ทำไม่ดีนะเจ้าค่ะประพฤติตนไม่ดีต่อตัวเองต่อประเทศชาติหรืออะไรเนี่ยผลกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าสนองเนี่ยก็จะเห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพี่น้องชาวไทยหรือว่าทุกท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่อะไรทำงานอะไรเป็นประชาชนธรรมดาหรือว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกเป็นส.ส.เป็นข้าราชการอะไรต่างๆนี้ก็ต้องเรียกว่าพึงตระหนักอยู่ในใจใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ ว่าจำเป็นที่จะต้องคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะอะไรต่างๆมีปัญญาแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศชาติกันอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่บ้าน ก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวของเราหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวที่จะมีชื่อเสียงฝากไว้ในแผ่นดินแต่ว่าลูกหลานก็จะมีหน้ามีตาจะชื่นอกชื่นใจว่ามีบรรพบุรุษหรือมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองที่ทำดีไว้กับแผ่นดินนี้นะเจ้าค่ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ซึ่งเป็นวันที่ท่านผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกสว.หรือวุฒิสมาชิกก็คงจะได้ธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสกันอยู่ค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องกราบอำลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเชิญท่านมารับฟังพระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้นำธรรมะดีๆมาพูดคุยในรายการธรรมรับอรุณกันเหมือนเช่นเคยค่ะแต่สำหรับช่วงของสักการะหรือสนทนาธรรมนั้นก็พบกันได้ใหม่กับตัวเด่นเองและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ